Пасля выступіў аблакат. Хітра прыжмурыўшы чорны як вугаль вочы, ён сказаў: «Так, кароль нас абражаў. Ён браў з нас дзесяціну і больш. Мы пакутавалі пад яго ігам. Але хіба можа хто-небудзь папікнуць наш народ у тым, што ён жорсткі, што ён крыважэрны? Не, наш народ самы добры, самы мяккі, самы рахманы на зямлі. Я прашу пра літасць. Вось ён сядзіць, гэты няшчасны. Няўжо вы не бачыце, як ён схіліў галаву? Як слёзы накіпаюць на гэтых добрых вачах? Як ён стрымлівае ўздыханні сардэчныя? Майце жаль у сэрцах сваіх. А вось яго слаўны бацю глядзіць з нябёс на няшчаснага сына і плача. І няўжо вы забудзеце яго дабрату? Ён браў нас коней, але непараўнальна больш ён даваў нам. У вялікіх паходах і войнах пад яго началам мы прыдбалі утрая больш коней. Мы хавалі іх тут, і ніхто не асмельваўся іх зачапіць. А якія гэта былі коні! Ой, Божа мой, іх грывы былі як хмары, вочы як чорныя зоры. А якой славы даставала пры іх дзяржава цыганская! Як баяліся яе ворагі, як слухаў яе голас у сейме сам кароль! Народ плакаў наўзрыд. Нават радцы, падобны адзін на аднаго, шырока раскрыўшы зяпы, раўлі густ тымі галасамі: «Ну што ж», перапыніў роў аднаго кіраца, «надвядзіце арыштаванага караля прэч», і кінуў уладна: «Я думаю, хопіць, падурэлі, нарабілі агіднасці, напіліся, нажартаваліся, трэба канчаць. Я старажытнай уладай старэйшын даю загад: гэты канчатковы прысуд». Натоўп змоўк, і проста на галовы людзей упала кароткае слова: «Чупна». «А што ж, нічога, часам дапамагае», загаварылі з розных бакоў. «Дурні вы, свінні, вольнасць сваю прадалі, ёлупы», крычаў Ян і яшчэ некалькі чалавек. «Хоць бы ён і не чапаў вас пасля, якія вы роме, блюдалізы вы, адкачоўваю ад вас». І ён рушыў разам з часткай людзей да шатроў. Аднавокі махнуў рукою, шкаляр стаў чытаць вырак: «Таго цыганская круля Якуба першага за злоўжыванні морт, падступныя намеры, не складваючы з яго каралеўскага высокага сану, калі дараванне ўсім дасць, хто судзіў яго, не адбіраючы маятнасці дзедзіч ягоных, чупной сірэч пугай адсцябаць». Але ўвесь натоў прынуў да палаца, дзе павінна было адбыцца пакаранне. Калі прыцягнулі ў вялікую залу Якуба, нехта раптам крыкнуў: «Вы хочаце, каб ён быў вашым каралём? А не думаеце, ці зможа ён быць ім пасля такога? Неба не павінна бачыць каралеўскай ганьбы і крыві, ёлупы вы. І праўда, спуджана сказаў шкаляр, што ж рабіць? Збянтэжанасць пагражала перайсці ў анархію. Сапраўды, нельга пакараць, нельга выканаць прысуд. Сабаку пад хвост аўтарытэт старэйшых і зноў выратаваў аднавокі. Роме! Небо нельга бачыць каралеўскай крыві. Таму мы сёння адсцябаем арыштаванага так, каб ганьбы і крыві не бачыў ніхто. На Знамяровскага кінуліся, скруцілі яму рукі і ногі, паставілі. Ён быў бляклы, жоўты, але позірк па-ранейшаму гарэў гардыняй. Скручаны кароль! Всё ж кароль! І калі нехта штурхнуў яго, загрымяў: «Што? Над пешым орлом і варона з калом! На калені, хлопы!» Ён думаў, што яму збіраюцца сячы галаву. І толькі калі пабачыў прынесеныя пугі і доўгі вузкі мех, зразумеў, стаў адбівацца галавой і плячыма: «У, падлы, от цыганскае адроддзе! Ну, чакайце!» Яго схапілі, засунулі нагамі ў мех, выцягнуўшы рукі над галавою. Пасля ў тую самую торбу палезла нагамі старая цыганка, вельмі падобная на ведьму. Сівыя пасмы, глубока праваленыя вочы, кручкаваты нос. Яна лягла на Знамяроўскага і ледь пачалі завязваць мех. Ой, а як жа ён нячысці кусаецца! Пачалі сцягваць з галавы мех і краем алавянай талеркі расціскаць зубы Знамяроўскага, якімі ён ухапіў цыганку за жывот. Трымаўся ён моцна, як бульдог. Ледзь расціснулі, падвязалі яму сківіцы хусткай, каб не мог кусацца. Цыганку прапхнулі глыбей. Пасля завязалі рукі ў вусці меха, прапусцілі вяроўку і пацягнулі яе пад столь на вялізны гачок. Кароль павіснуў у паветры. Пад ногі яму падсунулі лаву, каб ён толькі-толькі стаяў на ёй вялікімі пальцамі ног і не мог пручацца. «Нацягвай!» – крыкнуў кат, які стаяў ужо поруч з вялікай пугай у руцэ. Размаўляў ён назнарок басам, каб пасля не пазналі. Стаяў моцны, каржакаваты, густа аброслы смалянымі кучарамі. Толькі зубы блішчалі на засмаглым твары. Цыганка нацягнула меф, рэльефна выступіла з-пад яго спіна і два гладкія паўшар'і. «Ваша вялікасць, вялікі! Літасцівы, мудры кароль!» Звярнуўся да іх аднавокі. «Вось твой народ, даведзены да адчаю паборамі, рашыўся на такое. Найніжэйша, пакорліва, усе паддана просіць ён не злавацца на гэта, явіць сваю літасць няшчасным. Мы зрабілі ўсё, каб ганьба не дакранулася да твайго чала, каб ні неба, ні людзі не бачылі святых членаў цела твайго, каб ніводны ўдар не трапіў нікуды, акрамя таго месца, якім ты сам пагарджаеш». Малады цыган прыклаў вялізную мядзяную патэльню да спіны Знамяроўскага. На волі засталося толькі то. тое, што ніжэй. Даруй нам за ўсё. Мы будзем вернымі табе. Мы зрабілі гэта толькі таму, каб ты не забыў. Нельга занадта крыўдзіць рабоў сваіх. Запомні гэта. Не адбірай нашых коней, акрамя дзясятага. Не крыўдзі дзевак. Не бі мужыкоў, не трымай вакол сябе людзей прагных і даруй нам, вялікі. Пачынай. Глуха, як з бочкі, забубнеў голас Якуба. Ну, я ж вас. Ай, я ж вас. Пачакайце, толькі пачакайце. Свіснула ў паветры пуга і абвіла ўсё, што ніжэй патэльні, мех захістаўся паветрым.